Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή χρονιά, υγεία, χαρές, δύναμη και αντοχές για όλους. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το έχουμε μπεδώσει. Οι άνθρωποι δεν έχουν ντραπεί σε άλλες και άλλες περιπτώσεις. Δεν θα είχαν και τώρα το οποιοδήποτε πρόβλημα. Να παρουσιάζουν δηλαδή σαν λύση για την έλλειψη των φαρμάκων, τι λέτε, την αύξηση των τιμών τους. Παρουσιάζουν λοιπόν την αύξηση των τιμών των φαρμάκων σαν το φάρμακο για την έλλειψη των φαρμάκων και μάλιστα σε μια περίοδο πανδημίας και έξαρσης των ιώσεων. Το έχουμε καταλάβει από παλιά ότι για αυτούς η κρίση είναι ευκαιρία. Υπάρχει πανδημία, υπάρχει κρίση, είναι ευκαιρία λοιπόν να καταστήλουν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, να ενισχύσουν τους κλινικάρχες και όχι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχει πρόβλημα με την ενέργεια, αντί να βάλουν stop στην εσχροκέρδεια, στην κερδοσκοπία, αυτοί χρηματοδοτούν ολιγάρχες της ενέργειας, έτσι και τώρα λοιπόν με το φάρμακο. Είχαμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Γκάγκα, σε συνέχεια των χτεσινών ανακοινώσεων του Υπουργείου, μιλώ για αυτά τα μέτρα ασπιρίνες και τα περί εξορθολογισμού των τιμών. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει εξορθολογισμός των τιμών. Είναι αυτό που λένε για τις υποκλοπές. Πώς τις λένε, επισύνδεση. Έτσι λοιπόν τώρα ο εξορθολογισμός των τιμών σημαίνει ότι έρχονται αυξήσεις τιμών στα φάρμακα. Η κυρία λοιπόν αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή της στο Sky και απαντώντας στο αν υπάρχει ενδεχόμενο αύξησης τιμών στο φάρμακο δήλωσε τα εξής. Τα πολύ φτηνά φάρμακα είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Καθότι έχει και επιχειρηματικό πνεύμα η κυβέρνηση και τα στελέχη της, ως εκ τούτου λοιπόν η κυρία Γκάγκα δήλωσε ότι πρέπει να αξίζει τον κόπο να τα παράξει κάποιος για να τα έχουμε. Καταλάβατε, μην βάλουμε στον κόπο με κόστος τις πολυεθνικές του φαρμάκου και τις εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες, πρέπει οι άνθρωποι να έχουν να αξίζει τον κόπο τους. Προφανώς η ζωή των ανθρώπων και η αντιμετώπιση της αρρώστιας δεν είναι ένα θέμα που να αξίζει τον κόπο για να φτιαχτούν φάρμακα. Για να αξίζει τον κόπο πρέπει να υπάρχει κέρδος. Α, μην ξεχάσω να σας πω ότι η αναπληρώτρια υπουργός αποθέωσε τις εταιρείες. Δήλωσε ότι η επαφή μας με τις εταιρείες είναι πολύ καλή. Οι φαρμακευτικές εταιρείες, είπε, οι ελληνικές αλλά και οι πολυεθνικές έχουν διάθεση να βοηθήσουν και να παράξουν περισσότερα φάρμακα. Μα τι φιλάνθρωπες που είναι αυτές οι εταιρείες, κυρία Γκάγκα μου, κύριε Πλεύρη μου, κύριε Μητσοτάκη μου, τόσο καλές, για να ξέρετε, που έχουν ζητήσει ανοιχτά την αύξηση των τιμών στα φάρμακα και βεβαίως η καλή μας η κυβέρνηση, η οποία είναι άριστη σε αυτά τα πράγματα, στέκεται σούζα στις απαιτήσεις τους. Για του λόγου του αληθές, μόλις σε χτεσινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να διαφεύγει από την προσοχή μας ότι το φαινόμενο των παράλληλων εξαγωγών οφείλεται στο γεγονός ότι στη χώρα μας, λέει, έχουμε τα πιο φτηνά φάρμακα της Ευρώπης. Να τα αυξήσουμε τότε. Αυτά από τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων. Για τις 21 Δεκέμβρη είχαμε και άλλη ανακοίνωση, αυτή τη φορά από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας. Τι έλεγε σε εκείνη την ανακοίνωση η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας? Καλούμε το Υπουργείο, έλεγε, να προχωρήσει στο αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο, προσέξτε, στο άμεσο πάγωμα των μειώσεων τιμών για όλο το 23. Μην μειώσετε καμιά τιμή το 23 δηλαδή. Αυτό ήταν το αίτημά τους, 21 Δεκέμβρη. Και ποιος θα τις πληρώσει τις αυξήσεις στα φάρμακα, που είναι το φάρμακο, οι αυξήσεις στις τιμές στα φάρμακα. Είναι το φάρμακο για να μην έχουμε λήψη στα φάρμακα, έτσι λειτουργεί το σύστημά τους. Μα το είπε και αυτό η αναπληρώτρια υπουργός. Το έκανε και ψηλά, πρέπει να σας πω. Όταν ρωτήθηκε, εξήγησε ότι το βασικό κομμάτι, λέει, του φαρμάκου πληρώνεται από το δημόσιο. Αλλά κάτι θα πρέπει να πληρώσουμε κι εμείς. Αν είναι 10 ευρώ το φάρμακο, είπε, μπορεί η συμμετοχή να είναι 1 ευρώ. Αυτό που δεν μας εξήγησε είναι τα υπόλοιπα 9 που τα πληρώνει το δημόσιο, από πού τα παίρνει το δημόσιο. Από πού? Δεν τα παίρνει πάλι από αυτούς που θα δώσουν και το 1. Ακόμα λοιπόν πλέον περί εξορθολογισμού τιμών, σας είπα τι σημαίνει αυτό, έτσι. Εξορθολογισμός είναι η αύξηση των τιμών. Σε μια περίοδο μεγάλης έξαρσης των αναπνευστικών ιώσεων στους ενήλικους και ακόμα περισσότερο στα παιδιά, έχουμε ελλείψεις παιδιατρικών φαρμάκων σε αντιβιωτικά, αναλγητικά, σε αντιπυρετικά, αντιβυχικά, στα εισπνεώμενα. Ταλαιπωρείται ο κόσμος. Ήδη τις προηγούμενες μέρες πολλοί ήταν αυτοί που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την δυσκολία να εξασφαλίσουν τα φάρμακα που συνταγογραφήθηκαν στα παιδιά τους, αναγκάστηκαν να ψάχνουν από φαρμακείο σε φαρμακείο, ακόμα και από πόλη σε πόλη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Υγείας, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως μέτρα αντιμετώπισης των ελλείψεων, για τις οποίες μιλάμε εβδομάδες και μήνες, έτσι. Ακόμα, όπως σας έλεγα, και την αύξηση της τιμής των φαρμάκων. Η συγκεκριμένη αυτή ρύθμιση βρίσκεται ανάμεσα στα λεγόμενα επικαιροποιημένα μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα φάρμακα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση χτες. Έτσι λοιπόν, από τη μια η κυβέρνηση κάνει λόγο για τάχα μου περιορισμό των παράλληλων εξαγωγών και για συνέχιση των ελέγχων σε φαρμακαποθήκες και φαρμακευτικές εταιρείες, και από την άλλη τι? Από την άλλη υπόσχεται στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις εξορθολογισμένες, δηλαδή πιο ακριβές τιμές και φυσικά μεγαλύτερα κέρδη. Και γιατί λέω μεγαλύτερα κέρδη? Γιατί μήπως αυτές οι ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν στην αγορά οφείλονται στην λειψή κερδοφορία εκείνων οι οποίοι κερδοσκοπούν πάνω στο φάρμακο? Ακούστε μερικά στοιχεία και θα καταλάβετε. Η εγχώρια αγορά των φαρμακευτικών εταιριών κατέγραψε αύξηση 4,3% το 2020 σε σχέση με το 2019. Προσέξτε τώρα. Το 2019 οι πωλήσεις προπανδημίας, έτσι, οι πωλήσεις φαρμάκων σε φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, νοσοκομεία έφτασαν τα 6,7 δισεκατομμύρια. 6,7 δισεκατομμύρια. Οι εξαγωγές φαρμάκου το 2020 άγγιξαν τα 3 δισεκατομμύρια. Ποια ήταν η αύξηση σε σχέση με το 2019? 48,3%. Την ώρα που ζητάνε, λόγω των ελλείψεων που οι ίδιοι προκαλούν, νέες αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων, είναι ακριβώς η ώρα που η ελληνική φαρμακοβιομηχανία υλοποιεί, λέει, επενδυτικό πρόγραμμα 1,2 δις ευρώ σε βάθος τετραετίας. Προσέξτε, οι πωλήσεις φαρμάκων έχουν αυξηθεί κατά 80% την τελευταία πενταετία. 3 δισεκατομμύρια ήταν ο τζίρος το 2021. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά 180%. Πώς εξηγείται λοιπόν αυτή η αντιφατική πραγματικότητα? Πώς εξηγείται το γεγονός ότι από τη μια μεριά υπάρχει οργιώδης κερδοφορία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η επιστήμη, η τεχνολογία, η παραγωγικότητα στην βιομηχανία σημειώνουν καθημερινά τεράστια πρόοδο και από την άλλη να έχουμε το φαινόμενο των ελλείψεων στα φάρμακα. Μήπως πρόκειται για φυσικό φαινόμενο ή μήπως πρόκειται για ένα συστημικό φαινόμενο. Δείτε, οι περιβόητες παράλληλες εξαγωγές που ενοχοποιούνται κατά κύριο λόγο για τις ελλείψεις και εξορκίζονται βεβαίως από τους εκάστοτε κυβερνητικούς διαχειριστές, είναι ένας μόνο από τους τρόπους για να επιτυγχάνετε το μέγιστο δυνατό κέρδος, αφού οι φαρμακέμποροι αποκομίζουν πολλαπλάσιο κέρδος εξάγοντας φάρμακα σε χώρες που η τιμή τους είναι ψηλότερη σε σχέση με την Ελλάδα. Και όλο αυτό δεν είναι παρά η φυσική συνέπεια αυτού που αποκαλούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Πάνω σε τι επιχειρηματική δραστηριότητα? Πάνω στην αρρώστια, πάνω στον πόνο, πάνω στο φάρμακο δηλαδή. Και όλα αυτά έχουν την νομιμοποίηση βεβαίως του κράτους μας, το οποίο θυμίζω είναι καπιταλιστικό κράτος, το οποίο ζούμε όλοι, αλλά είναι προφανές ότι κατοικούμε, παρότι ζούμε στο ίδιο κράτος, κατοικούμε σε διαφορετικούς κόσμους από εκείνους οι οποίοι αντιλαμβάνονται τις κρίσεις ως ευκαιρία. Έτσι λοιπόν όλα αυτά είναι απολύτως νομιμοποιημένα, εντάσσονται στα ιερά και στα όσια της καλής μας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θυμίζω ότι η βασική της αρχή είναι η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και εμπορευμάτων. Τι δηλαδή? Μα η πεμπτουσία του καπιταλισμού. Αν εδώ πεθαίνουν άνθρωποι, αν εδώ αρρωσταίνουν άνθρωποι, αν εδώ πονούν άνθρωποι, εδώ αυτό δεν είναι το κριτήριο για το αν θα έχουν φάρμακα. Όχι. Το κριτήριο για το πού θα είναι τα φάρμακα είναι το πού κονομάει ο φαρμακοβιομήχανος και ο φαρμακέμπορος. Να σας θυμίσω επίσης ότι, τι μας λένε, τώρα υπάρχει πρόβλημα στα φάρμακα, μάλιστα. Και τι μας λένε? Είναι παγκόσμιο, λέει, το πρόβλημα. Τι λες? Επίσης υπάρχει πρόβλημα στα καύσιμα. Λέει, είναι παγκόσμιο. Τι μου λες? Είναι και αυτό παγκόσμιο, ε. Επίσης υπάρχει πρόβλημα με τον πληθωρισμό, με τις ανατιμήσεις, με την ακρίβεια. Λέει, μη φωνάζετε. Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Με το ρεύμα επίσης. 269 ευρώ σήμερα η μεγαβατόρα. 5 φορές πάνω από τη Γερμανία η χοντρική τιμή σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Λέει, μη φωνάζετε, διότι είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Να σας πω ποιο είναι το παγκόσμιο πρόβλημα. Το παγκόσμιο πρόβλημα είναι ο πολιτικός παχυδερμισμός που κερδοσκοπεί επιπτωμάτων και που όσο φτωχαίνει ο λαός, τόσο πλουτίζουν οι ίενες. Αυτό είναι το παγκόσμιο πρόβλημα. Και βεβαίως έχουμε τους ντόπιους διαχειριστές αυτού του παγκόσμιου προβλήματος. Για αυτούς τους ντόπιους διαχειριστές σημειώστε επίσης ότι ανήκουν σε εκείνο το προσωπικό του Ευρωκομιτάτου και μαζί με τους σμπύρους τους, τι μας λένε? Τι μας λένε χρόνια τώρα? Μας λένε ότι αν δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχουμε καύσιμα. Αυτό δεν μας λέγανε? Εντάξει, τώρα έχουμε καύσιμα, αλλά η βενζίνη έφτασε μέχρι 2,5 ευρώ. Τι άλλο μας λένε? Μας λένε ότι μην διανοηθείτε να τα βάλετε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τότε δεν θα έχουμε τρόφιμα. Έτσι δεν λένε? Βεβαίως τώρα έχουμε τρόφιμα, αλλά τα έχουμε με κουπόνι Market Pass καπαμά. Και τι άλλο μας λένε? Μην διανοηθείτε να πείτε κάτι για την καλή μας την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί σε αυτή την περίπτωση τι θα πάθουμε? Δεν θα έχουμε φάρμακα. Που και αυτά πλέον, εδώ και εβδομάδες και μήνες, δεν υπάρχουν. Μα δεν ντρέπεστε? Ναι, στην Κούβα, γιατί τους αρέσουν αυτά, με 60 χρόνια δολοφονικού εμπάργκο, εκεί φτιάχνουν φάρμακα για τον καρκίνο και για ό,τι άλλο χρειάζεται ο λαός τους. Τα τσιράκια όμως της ντόπιας και της διεθνούς αριστείας, ξέρετε που εξαντλούν τον ανθρωπισμό τους? Σε καταγγελίες ότι στη Σοβιετική Ένωση, λέει, δεν υπήρχαν τσίχλες και κοκακόλα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, οι σμπύροι. Οι σμπύροι οι οποίοι έχουν και τη δυνατότητα της προπαγάνδας μέσα από τις δημόσιες συχνότητες που έχουν παραχωρηθεί στους εθνικούς ευεργέτες. Μιλάω για κάτι περήφανους απρεγοσπάστες οι οποίοι βγαίνουν κάθε πρωί, πρωί-πρωί, εμπροκειμένως σήμερα στις τηλεοράσεις και λένε ότι άκου να δεις φίλε για να ζήσεις πρέπει να πληρώσεις. Καθότι λοιπόν το φάρμακο είναι εμπόρευμα και δεν είναι αγαθό, ως εκ τούτου λοιπόν τι να κάνουμε. Έχουμε δηλαδή και τους εκπροσώπους που παρουσιάζουν τους αντικειμενικούς δημοσιογράφους να λένε ότι βεβαίως αυτή είναι η λύση στο πρόβλημα της έλλειψης των φαρμάκων, δηλαδή τι, η αύξηση των τιμών. Πώς το έλεγε ένας πολιτικός τους προϊστάμενος εντός εισαγωγικών, το θυμάστε, όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Αλλά είπαμε υπάρχει η καλή μας η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα τα λύσει τα θέματα και επειδή δεν μπορεί να τα λύσει μόνη της τα θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έχει? Έχει τα λόμπι. Τα λόμπι τα οποία τα μάθαμε και από την καλή και από την ανάποδη με την υπόθεση της κυρίας Καϊλή. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φαρμακευτική βιομηχανία ξοδεύει τεράστια ποσά που στις Βρυξέλλες για να κάνει τη δουλίτσα της. Οι 10 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες υπολογίζεται ότι δαπανούν μέσω των λόμπι τους ετησίως πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Για πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο οι 5 μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες από αυτές υπολογίζεται και μάλιστα σύμφωνα με το λεγόμενο Μητρό Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μοιράζουν δεξιά και αριστερά, στα λόμπι τους πάντα, νομιμότατα πάντα, για να παίρνονται συγκεκριμένες αποφάσεις πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από 6 εκατομμύρια ετησίως. Υπάρχουν κοντά 60 τέτοια λόμπι στις Βρυξέλλες, τα οποία προωθούν φαρμακευτικά προϊόντα, έχουν μόνιμη πρόσβαση στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι εκεί που ήταν αντιπρόεδρος η κυρία Καϊλή, έτσι, θυμάστε. Μιλάμε για φαρμακευτικές εταιρείες και λόμπι, τα δικά τους λόμπι, που υπολογίστηκε ότι από το 2014 και μετά έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 200 συναντήσεις με την ίδια την Κομισιόν. Οι μισές περίπου από αυτές μετά την έναρξη της πανδημίας. Κάπως έτσι λοιπόν ορίζεται και καθορίζεται και η πανευρωπαϊκή και η εθνική πολιτική γύρω από το φάρμακο. Και βεβαίως ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος, θυμίζω τα προηγούμενα χρόνια, έχει πληρώσει ένα σκασμό λεφτά, 3 μνημόνια λεφτά έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός μέσα από το φόρο που είχαν επιβάλει στα φάρμακα. Θυμάστε για ποιο λόγο? Ποιος να θυμάται τώρα? Είχαν επιβάλει φόρο στα φάρμακα για να χρηματοδοτηθούν, λέει, τα κρατικά εργοστάσια, τις φαρμακοβιομηχανίες. Έχετε δει εσείς κανένα τέτοιο για να καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς? Και είναι προφανές βεβαίως ότι αν υπήρχε κρατική βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία σε αυτή τη χώρα, αν λειτουργούσαν θα μπορούσαν να έχουν επιδράσει αποφασιστικά στο ζήτημα και της επάρκειας των φαρμάκων και βεβαίως των τιμών των φαρμάκων. Αλλά αυτό το οποίο κάνει κουμάντο σε αυτή τη χώρα και παντού στον κόσμο είναι οι πολιτικές των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών, που βεβαίως το δικό τους όφελος ήταν να μην λειτουργούν εργοστάσια παραγωγής στην Ελλάδα και να έρχονται εισαγόμενα φάρμακα σε διπλάσιες και σε τριπλάσιες τιμές. Θα μου πείτε κρατική φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα? Σε ποιο κράτος? Σε αυτό? Όχι βέβαια. Πήρα κόκκινα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω κι ούτε ξέρω πως να ζω και πως να αγαπώ. Τη ζωή μου επιβλέπω. Πήρα κοκκινό στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τα γούδακα της φωτιάς, της φωτιάς της πυρκαγιάς. Τη ζωή μου αντιγράφω. Πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει το πρωί. Είναι βάσανο φίλος, είναι βάσανο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή. Πήρα κοκκινή καρδιά και πουκάμισα φαρδιά φοράω και ρωτάω να μου πουν όσοι ξέρουν να αγαπούν σε ποιον έρωτα χρωστάω. Πήρα κόκκινα φτερά και περνάω μια χαρά, γελάω πιάνω σώμα του χιονιού. Αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Κι είναι βάσανο φίλος, είναι βάσανο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πως μ' αρέσει το φεγγάρι, πως μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το στις αγάπης την πληγή. Πήρα κόκκινα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω. Τώρα ξέρω πως να ζω, ξέρω και πως να αγαπώ. Θα μείνουμε στο θέμα του φαρμάκου. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη φαρμάκων και μάλιστα σε μια περίοδο έξαρσης των λοιμόξεων. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον καλησπερίσω. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Καβαλάρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Κύριε Καβαλάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καταρχάς, δώστε μας μια εικόνα. Τι ελλείψεις υπάρχουν? Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι δραματική. Τουλάχιστον στα φαρμακεία, εμείς οι γειτονιές, στην κυριολεξία έχουμε χάσει την μπάλα. Μιλάγαμε πριν από ένα μήνα, αρχές Δεκεμβρίου, για 400 φάρμακα σε έλλειψη. Πιστεύω αυτό το νούμερο πια έχει διπλασιαστεί. Είναι κρίσιμη κατάσταση. Είναι σε, κρίσιμη... σε τι αφορούν αυτά τα φάρμακα? Σχεδόν τα πάντα, αλλά το κύριο και έντονο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση όλων αυτών των ιώσεων, των εποχιακών δηλαδή ιώσεων που έχουμε αυτή την περίοδο, είτε σε μικρά παιδάκια είτε σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Και πώς το αντιμετωπίζετε? Το αντιμετωπίζουμε προσπαθώντας με ένα τιτάνιο αγώνα κάθε μέρα να βρούμε ένα κουτάκι φάρμακο, συνεργαζόμενοι ο ένας με τον άλλον με μια αλληλεγγύη που έχουμε τα φαρμακεία της γειτονιάς μεταξύ μας, και πιέζοντας συνέχεια με τηλέφωνα τις φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακαποθήκες, μήπως καταφέρουμε. Δεν λύνεται, φτάνουμε σε αδιέξοδο. Δηλαδή πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα φύγουν άπραγοι από τα φαρμακεία μας. Δεν θα έχουν πάρει την αγωγή τους. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχουν ελλείψεις φάρμακα τα οποία είναι κρίσιμα. Κανένα φάρμακο δεν είναι μη κρίσιμο, αλλά υπάρχουν κάποια, ας πούμε, για το άσθμα. Αντιλαμβάνομαι ότι και σε αυτά υπάρχουν ελλείψεις. Βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή, ένα βασικό κομμάτι αντιμετώπισης αυτό που ο λαός, ο απλός κόσμος, λέει ότι έχω ένα βήχα που δεν με αφήνει να κοιμηθώ, έχω έντονα προβλήματα κτλ. Η αγωγή περιλαμβάνει και εισπνεώμενα, τα οποία αυτή τη στιγμή στην κυριολεξία δεν υπάρχουν. Πού εφήλεται αυτή η κατάσταση, κύριε Καβαλάρη? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι δύσκολη. Αν το πιάσουμε δηλαδή σαν την πηγή του προβλήματος, είναι ότι το πολιτικό ζήτημα είναι ότι το φάρμακο είναι ένα εμπόρευμα τόσο για τις ελληνικές κυβερνήσεις όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ο τρόπος με τον οποίο διακινείται μέχρι να φτάσει στον ασθενή ακολουθεί τους νόμους της αγοράς. Και οι νόμοι της αγοράς λένε ότι θα διακινηθεί το φάρμακο προς τα εκεί που θα αποφέρει το μέγιστο δυνατό κέρδος. Όχι το κέρδος, το μέγιστο δυνατό κέρδος. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχει ξεχυλώσει. Δηλαδή, έρχονται φάρμακα στην Ελλάδα, τα οποία επειδή οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, το κέρδος είναι πολύ χαμηλό, το ίδιο βράδυ μπαίνουν σε ένα κοντέρι και φεύγουν και το εξωτερικό, όπου θα πάρουν πολύ καλύτερα κέρδη, αυτοί που τα διακινούν δηλαδή, οι φαρμακέμποροι, οι φαρμακαποθήκες. Έχουμε φάρμακα που η φαρμακοβιομηχανία θεωρεί ότι το κέρδος, γιατί είναι μικρό στην Ελλάδα, έχουν όμως κέρδος, δεν τους συμφέρει είτε να παράγουν σε ικανές ποσότητες, είτε και να τα φέρουν στην Ελλάδα σε ικανές ποσότητες. Το ίδιο πρόβλημα όμως είναι ο παρανομαστής, δηλαδή ο κόσμος δεν έχει φάρμακα. Και η πηγή αυτού του προβλήματος είναι ότι έχει χαθεί ο όρος του φαρμάκου. Από κοινωνικό αγαθό, απαραίτητο για την υγεία του κόσμου, έχει γίνει ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Όπου θα οικονομήσω περισσότερα, εκεί θα πάει το φάρμακο και δεν μας νοιάζει καθόλου για την υγεία του λαού. Είναι ένα πράγμα εξοργιστικό. Αυτό που ανακοίνωσε χτες η κυβέρνηση και το προσδιορίσε με ακόμα πιο έντονα χρώματα η αναπληρώτρια υπουργός σήμερα, η κυρία Γκάγκα, σε δηλώσεις της σε τηλεοπτικό σταθμό. Το να εμφανίζεται δηλαδή η αύξηση της τιμής των φαρμάκων σαν το φάρμακο για την έλλειψη των φαρμάκων. Πώς το σχολιάζετε? Ακούστε, ακόμα να ακολουθήσουμε τη λογική αυτή. Λέω, ας την ακολουθήσουμε αυτή τη λογική. Σε ποια αύξηση φαρμάκου και σε ποιο ποσοστό θα είναι ικανοποιημένοι οι εμπλεκόμενοι που αντιμετωπίζουν το φάρμακο ως εμπόρευμα? Δηλαδή αυτή η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ. Πάντα θα υπάρχει μια χώρα που θα έχει ακριβότερες τιμές από την Ελλάδα και πάντα θα υπάρχει ο διαθέσιμος φαρμακέμπορος στην Ελλάδα που θα τα εξάγει. Δεν οδηγεί πουθενά, δεν σταματάει τη λογική με την οποία διακινείται το φαρμακό. Αντίθετα την ενισχύει αυτή η λογική, ότι δηλαδή αν αυξήσω τις τιμές στην Ελλάδα θα μπορέσω να ανακόψω το ρεύμα των εξαγωγών. Αν δεν... Να φέρω ένα παράδειγμα, επειδή ακούω συνεχώς αυτό το πράγμα. Γιατί δεν τολμούν να πούν ότι δεν θα εξαχθεί κανένα φάρμακο που εισάγεται στην Ελλάδα ποτέ διαπαντός? Δηλαδή, όταν εισάγεται ένα φάρμακο στην Ελλάδα, θα πηγαίνει στον ασθενή που το χρειάζεται την ώρα που το χρειάζεται. Αυτό γιατί τους φαίνεται τόσο βουνό και τόσο δύσκολο? Να το απαντήσουμε αμέσως. Γιατί είναι εντελώς αντίθετο στις βασικές αρχές του Μάστερ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ώρα αυτή που μιλάμε, στις φαρμακαποθήκες υπάρχουν φάρμακα τα οποία εξάγονται? Μα δεν έχει σταματήσει ποτέ αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι φαινόμενο που έγινε τώρα, απλώς τώρα ξεχύλωσε. Τώρα ξεχύλωσε. Και αυτό που λέει η κυβέρνηση τους δύο τελευταίους μήνες, κάνουμε ελέγχους? Κάνουν κάποιους ελέγχους. Και να σας πω κάτι, μιλάμε για μια λερναία ύδρα. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση, εγώ θα κάνω έλεγχο στις φαρμακαποθήκες για το αν έχουν φάρμακα που είναι στη λίστα των φαρμάκων που έχω απαγορεύσει στις εξαγωγές. Προσέξτε όμως τις λεπτομέρειες σε αυτή την πρόταση. Στη λίστα των συγκεκριμένων φαρμάκων. Άλλα φάρμακα, δηλαδή φάρμακα που εγώ το μήνα Δεκέμβριο έβρισκα, γιατί δεν γίνονταν εξαγωγή, δεν ενδιαφέρονταν κάποιος από το εξωτερικό να γίνει εξαγωγή από την Ελλάδα, τον Ιανουάριο θα μπορεί να γίνουν έλλειψη, γιατί ξαφνικά θα φύγουν. Δηλαδή τι έλεγχο να κάνεις? Κάνεις έλεγχο που συνεχώς κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα αυτή η κατάσταση αλλάζει, όπως αλλάζει στα χρηματιστήρια. Αυτό είναι που, δεν, που μας εξοργίζει σαν φαρμακοποιοί της γειτονιάς, σαν φαρμακοποιοί που είμαστε δίπλα στο λαό. Είναι τρελό να ακούμε ότι με τέτοιες ασπιρίνες θα νικήσει τον καρκίνο. Γιατί καρκίνος είναι αυτό που ζούμε. Επειδή βλέπω και μια σειρά μηνύματα εδώ, να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτές οι περίφημες, περιβόητες, παράλληλες εξαγωγές είναι νομιμότατες. Εντελώς. Έτσι. Και μάλιστα σας πληροφορώ ότι καταγράφονται και είμαστε και περήφανοι, είναι αμέσως μετά τα καύσιμα στην Ελλάδα. Είναι εξαγώγημα προϊόν μεγάλο. Μάλιστα. Και έχουν και επιστροφές ΦΠΑ. Πείτε μου, κύριε Καβαλά, τι θα μπορούσε να γίνει, τι θα έπρεπε να γίνει. Κοιτάξτε, η λύση σας είπα... Να το θέσω και... διαφορετικά. Αυτή η περίφημη, θα πω δύο λέξεις τώρα, κρατική φαρμακοβιομηχανία. Πού βρίσκεται αυτό? Κρατική βιομηχανία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Δεν θυμάμαι τη δεκαετία του 80 και εκεί μέχρι το 95 υπήρχε και ένας φόρος, λέει, ένα κομμάτι της τιμής του φαρμάκου ήταν ένας φόρος για την δημιουργία κρατικών φαρμακοβιομηχανιών. Πού πήγαν αυτά? Δεν πήγανε. Πάντως δεν γυρίσανε ποτέ στο λαό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κάπου χωθήκαν στον προϋπολογισμό και κάπου πήγανε σε επιδοτήσεις των γνωστών επιτίδιων. Δεν υπάρχει κρατική φαρμακοβιομηχανία. Υπάρχει μόνο ιδιωτική ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Μικρής δυναμικότητας, κυρίως σε γενώσιμα. Η οποία, εν πάση περιπτώσει, κάνει αυτό που μπορεί να κάνει στη χώρα μας, επιζητώντας και αυτή κάθε φορά, με την ίδια λογική που είπα, δεν είναι άμερη ευθύνων ούτε αυτή, το μέγιστο κέρδος τους. Δηλαδή και αυτοί, να σας πω ένα παράδειγμα, έστω ότι έχουμε ένα φάρμακο το οποίο έρχεται από το εξωτερικό, αλλά έχουμε και γενώσιμο που παράγεται στην Ελλάδα. Αν η φαρμακοβιομηχανία, η ιδιωτική φαρμακοβιομηχανία, η οποία παράγει αυτό το γενώσιμο και άρα παίρνουμε μια ανακούφιση ασθενής, έστω θα πάρουμε το φάρμακο το ελληνικό. Αν όμως βρεθεί μια χώρα στο εξωτερικό και της πει ότι παράγεις, την πενταπλάσια τιμή το αγοράζω εγώ. Θα φύγουν όλα τα φάρμακα στο εξωτερικό? Θα φύγουνε. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πάνω από την υγεία του κόσμου, πάνω από τους ασθενείς, κρέμεται αυτό το μεγάλο εμπόδιο που λέγεται κέρδος. Αυτή την ώρα που μιλάμε, αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι ένα κομμάτι της λύσης, όχι μέσω μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, είναι να απαγορευτούν τώρα όλες οι παράλληλες εξαγωγές, πλήρως, ναι, και πλήρως, για πάντα. Πλήρως και για πάντα, ναι. Και από εκεί και πέρα να δεις τι κάνεις ως κράτος για να αντιμετωπίσεις ζητήματα που έχουν να κάνουν με την φροντίδα του λαού σου σε επίπεδο φαρμακευτικής αγωγής. Βεβαίως. Μα να σας πω κάτι. Αυτό που νιώθουμε, ίσως πολλοί κόσμοι, επειδή κάνουμε τεράστια προσπάθεια στο φαρμακείο, ίσως αρκετός κόσμος δεν αντιλαμβάνεται αυτή την υπερπροσπάθεια που γίνεται. Η κατάσταση προσομοιάζει με συνθήκες πολέμου. Τι θα κάναμε αν είχαμε πόλεμο? Τι ενέργειες θα έπρεπε να είχαμε κάνει? Πώς θα έπρεπε να κλείσει τα σύνορά σου? Πώς θα έπρεπε να διαφυλάξει την υγεία του κόσμου? Αυτές είναι οι συνθήκες που ζούμε. Δεν κάνουμε πλάκα. Είναι κρίσιμα τα πράγματα. Και ναι, αυτή είναι η πρόταση. Το μίνιμουμ που μπορείς να κάνεις σήμερα, το μίνιμουμ που μπορείς να κάνεις σήμερα είναι να απαγορέψεις κάθε εξαγωγή φαρμάκου διαπαντός. Τα φάρμακα που θα έρχονται στη χώρα μας θα πηγαίνουν στον ασθενή που το χρειάζεται την ώρα που το χρειάζεται. Είναι απαράδεκτο σήμερα να παίρνουμε εμείς εδώ στο δικό μας το φαρμακείο τηλέφωνο εταιρεία φαρμακοβιομηχανία και να μας λέει «Α, μας έχει τελειώσει, θα φέρουμε το Φεβρουάριο». Τι θα κάνει ο ασθενής μέχρι το Φεβρουάριο? Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κοροϊδευόμαστε. Κύριε Καβαλάρη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

που είδαν αυτοί σκηνές αμέσως έκαναν καταγγελίες. Το περιστατικό διερευνήθηκε από την αστυνομία και μάλιστα διερευνήθηκε άμεσα. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι οι αρχικές πληροφορίες και το αρχικό ρεπορτάζ είναι όπως το είπες ακριβώς, εγώ δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Τώρα όμως, με την εξέλιξη της ημέρας, ο 35χρονος όταν πια κλείθηκε για τα κατάθεση από τους αστυνομικούς, φέρεται να έχει πει άλλα πράγματα. Και ποια είναι αυτά? Καταρχήν να πούμε ότι είναι ρακοσυλλέκτης και ο ίδιος υποστηρίζει ότι πυκνά συχνά πάει στο συνεργείο Παύλα Αντιπροσωπεία, γιατί συνεργείο Παύλα Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων είναι εκεί ο χώρος που βλέπουμε τον άνθρωπο να παίρνουν φωτιά τα μπατζάκια του, κυριολεκτικά να παίρνουν φωτιά τα μπατζάκια του, και ο ίδιος θα προσπαθεί να σβήσει την φωτιά και του δίνουν παλιοσίδερα γιατί από αυτό ζει, και κατά καιρούς του δίνουν και κανένα χαρτζιλίκι και πίνουν και τσίπρο όπως ο ίδιος υποστήριξε. Λέει ότι εγώ γονάτισα, λέει, να πω τα κάλαντε και η φωτιά, λέει, έπιασε εκεί δίπλα. Κάποιοι μιλούν για εκφοβισμό τώρα, 35χρονου, ότι ξέρεις μην πεις τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά προσπάθησε να τα μαζέψεις. Τώρα το αν ισχύει η πληροφορία περί εκφοβισμού ή όχι, εγώ δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Ο ίδιος όμως και με δηλώσεις του πια σε κανάλια, ο ίδιος ο 35χρονος Ρωμά, λέει ότι ό,τι έγινε για πλάκα και με την θέλησή μου. Δηλαδή εγώ γονάτισα μόνος μου να πω τα ακάλαντα, γιατί είχαμε πιει και ένα τσίπουρο παραπάνω. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος των Ρωμά, πατρών, ο οποίος είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με τους Ρωμά γενικότερα στο νομό Αχαΐας, του είπε ότι ξέρεις που είναι η δικαιοσύνη, ξέρεις που είναι η αστυνομία, ξέρεις που βρισκόμαστε εμείς, όποτε μας χρειαστείς και νομίζεις ότι έχεις αλλάξει συγγνώμη και κάποιος έχει εκφοβήσει, εδώ είμαστε εμείς, δεν εκφοβιζόμαστε. Αυτή λοιπόν είναι η υπόθεση που αν μη τι άλλο δημιουργεί αποτροπιασμό αν πράγματι έχουν γίνει τα περιστατικά όπως αρχικά τα ανέφερες και όπως αρχικά γνωρίζαμε ότι έχουν γίνει. Δηλαδή ότι τον πήραν, γονάτισε να πείσει τα κάλαντα, του βάλανε και φωτιά και ανεβάσανε το βίντεο με συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι αυτό που βλέπουμε στο βίντεο. Έτσι. Αυτό δεν αλλάζει. Και υπάρχει και το άλλο πράγμα που είναι η εξήγηση του τι βλέπουμε. Ναι. Το πώς έχει προκύψει η εξήγηση είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Ακριβώς. Το Ευαγγέλιο που έχει να κάνει με τα μάτια μας είναι αυτό που βλέπουμε. Και είναι αυτό που έχει καταγγείλει ο Κώστας ο Πελετίδης, ο δήμαρχος κάτω της Πάτρας. Βεβαίως. Η Ρωμά στην Πάτρα, η Ελάν Πασέ. Κάνει λόγο για κάτι σάπιο. Έτσι. Ο Πελετίδης. Για κάτι σάπιο, παρακμιακό και άθλιο. Ακριβώς. Λοιπόν, με την άλλη τραγωδία τι γίνεται στον Αλιάκνο? Εκεί και αν είναι τραγωδία, η μητέρα θα τη χαρακτηρίσω, δεν ξέρω κι εγώ ως άνθρωπος, 29χρονη, ένας διαταραγμένος άνθρωπος με γνωσμένη σχιζοφρένεια. Αρχικά είπε ότι πήγε με το παιδί εκεί σε μια προβλήτα στην τεχνική λίμνη Αγία Βαρβάρα στον Αλιάκμονα για να πήξει το παιδί, αν είναι δυνατόν. Αλλά το παιδί, λέει, μπουσούλησε, είχε αφαιρεθεί, λέει, με το κινητό τηλέφωνο και το παιδί έπεσε μέσα. Και εφόσον έπεσε μέσα στα νερά, η ίδια, αφού δεν βρήκε κανένα να τη βοηθήσει και δεν ήξερε κολύμπη, πήρε ένα ταξί και πήγε, έκανε πρωτοχρονιά σε ένα ξενοδοχείο που είχε κλείσει η δωμάτιο και την επομένη, την πρώτη μέρα του έτους, επέστρεψε στο σπίτι της χωρίς το παιδί. Εκεί το κατάλαβαν οι γονείς, ενημέρωσαν την αστυνομία, η αστυνομική της ΣΟΠ, και πρέπει να σας πω, ξημερώματα πια της Δευτέρας, γύρω στη 1:30 μες τη νύχτα, βρήκαν το άψυχο κορμάκι του παιδιού να επιπλέει στα νερά της λίμνης, 11 μηνών κοριτσάκι. Τον Ιανουάριο, το μήνα που διανύουμε, θα έκλεινε το κοριτσάκι ένα έτος ζωής, παιδί. Εκτός γάμου, ο πατέρας είχε κινήσει τις διαδικασίες για την αναγνώριση μέσω δικηγόρου. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι μέσω δικηγόρου ίσως είχε εκδηλώσει και τον ενδιαφέρον να πάρει την επιμέλεια του παιδιού, χωρίς ωστόσο, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, να γνωρίζει τα ψυχολογικά, παύλα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η 29χρονη. Νοσηλείες, κατά το παρελθόν. Διαγνωσμένη σχιζοφρένεια. Το περίεργο όμως είναι ότι υποτίθεται ότι την παρακολουθούσαν και οι κοινωνικοί λειτουργοί από τις κρατικές και αυτοδιοικητικές δομές εκεί στην περιοχή. Και φέρεται να είχαν διαβεβαίωση ότι ναι, μπορεί να μεγαλώσει το παιδί. Βεβαίως είχαν να την επισκεφθούν από τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον αδερφό της, για να την δουν σε τι κατάσταση είναι. Φαίνεται το τελευταίο διάστημα να είχε διακόψει την βαριά φαρμακευτική αγωγή που έπαιρνε. Είναι οι αόρατοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, τους οποίους αρχίζουμε και τους βλέπουμε πια και εμείς, και οι κρατικές και οι αυτοδιοικητικές δομές, όταν το κακό πια έχει γίνει. Αυτή είναι όλη η ιστορία εκεί στην Βέρεια. Τώρα βέβαια μετά λέει, εγώ δεν ξέρω, δεν το σκότωσα το παιδί, στη δεύτερη κατάθεση που δίνει αύριο θα οδηγηθεί εκ νέου στον εισαγγελέα. Ακατάληπτα από έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει από σχιζοφρένεια και δυστυχώς αφαίρεσε τη ζωή ενός παιδιού. Θεοδόση, σε ευχαριστώ. Το τρίτο σου μάτι ποτέ δεν κοιμάται και όλα τα βλέπει. Το τρίτο σου μάτι τη μέρα με βρίσκει στα πλήθη του δρόμου, στο μπαρ με εντοπίζει το βράδυ πελάτη. Τη μέρα με βρίσκει στα πλήθη του δρόμου, το μπαρ με εντοπίζει το βράδυ πελάτη. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Το τρίτο σου μάτι συνέχεια αναμένω, πάρω μου είναι το τρίτο σου μάτι. Μαζεύει εικόνες και μες στο όνειρό μου, ποτέ δεν μ' αφήνει να ελπίσω σε κάτι. Μαζεύει εικόνες και μες στο όνειρό μου, ποτέ δεν μ' αφήνει να ελπίσω σε κάτι. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Λοιπόν το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8. Η Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Για το φίλο που μου έστειλε το μήνυμα με αφορμή αυτό το αποτρόπαιο με τον 35χρονο Ρωμά στην Πάτρα, που μου λέει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη να έχουμε. Ναι, βεβαίως, καμία αντίρρηση. Βασικά, εγώ έχω εμπιστοσύνη στις ευεργετικές συνέπειες του γιαουρτιού, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Να έχουμε, γιατί να μην έχουμε. Βλέπω άλλωστε ότι είναι ελεύθεροι, κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτοί οι νταβατζίδες, καταδικάστηκαν αυτοί για το τράφικινγκ στην Ηλιούπολη, αλλά είναι ελεύθεροι τώρα αυτοί. Επίσης βλέπω ότι είναι ελεύθερος αυτός που σκότωσε τον Κώστα, τον Φραγκούλη. Επίσης βλέπω ότι είναι ελεύθεροι αυτοί που σκοτώσανε τον Νίκο τον Σαμπάνη. Βεβαίως βλέπω ότι είναι ελεύθερος και ο καταδικασμένος ως βιαστής παιδιών, ο Λιγνάδης. Και επίσης ελεύθερος είναι και ο δολοφόνος του Γρηγορόπουλου. Πολλά χαιρετίσματα στον Ορέστη, στο Φανούρι, στον Αντώνη που μας ακούει από την Ολλανδία. Καλησπέρα στον Κωνσταντή. Ναι, υπάρχει μια λύση στην έλλειψη φαρμάκων. Να πάτε στο Βελόπουλο, να σας δώσει τελοπών. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στο Σωτήρη, καλησπέρα στο Δημήτρη στη Στουτγκάρδη, καλησπέρα στον Δήμο. Δεκαετία του 80, Δήμο μου, αυτά και εκεί προς τις αρχές του 90. Χαιρετίσματα στη Μαρία και την Αγγελική, στην κυρία Καλή, στο Ζήση, στον Κώστα, στον Νικόλα, στον Πέτρο, στο Γιάννη, στο Φραγκίσκο, στο Λάκη, στο Φώτη, σε όλους και όλες να είστε καλά, καλή χρονιά, υγεία, δύναμη και αντοχές. Κάτι πήρε το μάτι μου, Λευτέρη, για τα γλυπτά του Παρθενώνα, κάτι γράφει το Bloomberg. Θα μας δανείσουν, λέει, τα γλυπτά του Παρθενώνα οι Βρετανοί. Τώρα τι να σας πω, λέτε να το δούμε και αυτό. Να αποδεχτούμε δηλαδή ως χώρα, ως κράτος, δια των άριστων κυβερνώντων μας, την κλοπή δια του δανεισμού των κλεμμένων. Τι να σας πω. Λοιπόν, βεβαίως δεν έχω αντίρρηση να επαναλάβουμε 3.000 φορές την ευχή για καλή χρονιά, αλλά ξέρετε, η χρονιά μπήκε με ποδαρικό, με αυξήσεις 25% στο ρεύμα. Έχουμε 1.000 εντολές αποκοπής ρεύματος την ημέρα. Αυτά γίνονται για να, ξέρετε, για να ζεσταίνονται τα κέρδη των ομίλων της ενέργειας, προς τους οποίους ο δημόσιος κορβανάς έχει στείλει 8 δισεκατομμύρια μέσα στο 2022. Έχουμε ταυτόχρονα την κοροϊδία, αυτή την απάτη με το Market Pass και τα καλάθια Καπαμά, την ώρα που οι σούπερ μαρκετάδες ετοιμάζουν ανατιμήσεις έως και 30% σε κάποια προϊόντα, σε 500 ήδη από τις αρχές του νέου χρόνου, όπως έγραφε η Real τις προάλλες. Έχουμε βεβαίως και τους διάφορους θεματοφύλακες της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι υπάρχει και εκείνο το είδος της αριστεράς των μνημονίων που λέει ο ΦΠΑ, λέει, στα κατώτερα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη και θυγεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Την περίπτωση να μην έχουμε ΦΠΑ στα βασικά είδη, ούτε καν το σκέφτονται. Και βεβαίως, ξαναλέω, πάνω από 60.000 νοικοκυριά βρίσκονται ήδη χωρίς ρεύμα, επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Είναι ο Δημήτρης στη γραμμή. Καλή χρονιά, Δημήτρη. Καλή χρονιά, Νίκο μου. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και ό,τι υποθεί καλό ο καθένας για την οικογένειά του. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, αλλά αρχίσαμε λίγο να αναστατωνόμαστε. Είδαμε το ρεπορτάζ του Σιρίαλ για τα 500 βασικά προϊόντα. Νομίζω, τι γίνεται? Σε άκουσα πολύ προσεκτικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε 3-4 ημέρες. Η χρονιά άλλαξε, αλλά κάποια πράγματα παραμένουν ίδια. Όπως για παράδειγμα, στο Γεωργιάδη να το πεις. Όπως για παράδειγμα η ακρίβεια. Οι ανατιμήσεις και ο πληθωρισμός είναι εδώ, δεν έχει φύγει. Θα έχουμε και νέο κύμα ανατιμήσεων τις επόμενες ημέρες σε πάνω από 500 προϊόντα μεσοσταθμικά σε ένα ποσοστό που θα κινηθεί στο 10%. Θα υπάρχουν όμως προϊόντα που θα ανατιμηθούν 20-25%. Μιλάμε για σημαντικές ανατιμήσεις και η γενικευμένη ακρίβεια σε όλα τα προϊόντα και μιλάμε για βασικά προϊόντα. Μιλάμε για προϊόντα που μπαίνουν καθημερινά στο τραπέζι μας. Όπως για παράδειγμα τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα γιαούρτια, τα γαλακτοκομικά, τα τυριά γενικότερα. Όλα αυτά τα προϊόντα μεμονωμένα όμως, το ξεκαθαρίζω, δεν αφορούν όλες τις κατηγορίες. Το ρεπορτάζ το δικό μας αναφέρει συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από μεμονωμένες εταιρείες. Τώρα τι γίνεται, επειδή σε άκουσα να λες για την ακρίβεια. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια στα τρόφιμα, που τα τρόφιμα είναι το βασικότερο όλων. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια σημαντική αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης λόγω της μείωσης της κρατικής επιδότησης από 25 στα 15 λεπτά και πλέον της κατάργησης της επιδότησης από τα δηληστήρια κατά 3,5 λεπτά του ευρώ, που σημαίνει ότι εκεί που κάποιος έβρισκε το πετρέλαιο θέρμανσης προς 1 ευρώ και 10 λεπτά, τώρα το βρίσκει προς 1 ευρώ και 23 λεπτά. 13 λεπτά αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανση είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης, γιατί ξέρεις, λέμε για τα καύσιμα, λέμε για τα τρόφιμα, πολύ σημαντικές είναι οι αυξήσεις που έχει πλέον ένας δανειολήπτης λόγω της τετραπλής αύξησης των επιτοκίων. Και επίσης, σημαντική είναι η επιβάρυνση για όλα τα νοικοκυριά. Αυτό το προηγούμενο που είπες τώρα κουβαλάει μια δόση παραπάνω στις περισσότερες των περιπτώσεων, έτσι δεν είναι? Και δύο δόσεις το χρόνο, μπορώ να σου πω. Όπως, Νίκο, επίσης και τα ενίκια. Άρα λοιπόν έχουμε ενίκια, δάνεια, ακρίβεια στα τρόφιμα, ακρίβεια στα κάσιμα. Έχουμε ουσιαστικά τέσσερα πεδία τα οποία πρέπει να τα δούμε πιο σωστά, πρέπει να τα δούμε με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε πραγματικά να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους καταναλωτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το καλάθι του νοικοκυριού ή το Market Pass, εγώ σας έχω ξαναπεί και έχουμε διαφωνήσει φυσικά ότι ό,τι δίνεται είναι καλό. Το θέμα είναι όμως να λύνει με κάποιον τρόπο, αν όχι να λύνει, να περιορίζει αισθητά το πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι, δεν ξέρω κατά πόσο πραγματικά το καλάθι του νοικοκυριού ή το Market Pass ή η επιδότηση που έρχεται στα δάνεια και αφορά μόνο 30.000 δανειολήπτες, πόσο πραγματικά βοηθούν την όλη κατάσταση, Νίκο. Ξέρεις γιατί έχουμε διαφωνήσει, Δημήτρη μου? Γιατί δεν είναι δυνατόν να εμφανίζουν τα δηληστήρια 3 δισεκατομμύρια υπερκέρδη, να λες ότι τους φορολογείς, να φορολογείς με ένα συντελεστή 22% όσο φορολογείς το μισθωτό και την ατομική επιχείρηση, να εμφανίσεις αυτά τα 650 εκατομμύρια ούτε καν ως φορολογία αλλά ως δαπάνη για να εκπίπτει από την φορολόγηση των δηληστηρίων τα υπερκέρδη των οποίων προέκυψαν από την αφέμαξη του ελληνικού λαού και μετά να μοιράζεις ψυχουλάκια σε Market Pass. Εγώ, Νίκο, είμαι της άποψης ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να κερδίζουν κάποιες επιχειρήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εταιρείες της ενέργειας. Το ίδιο συμβαίνει και με τους σούπερ μαρκετάδες. Το ίδιο συμβαίνει τώρα με τους φαρμακοβιομήχανους. Εμένα, Νίκο, με ενδιαφέρει, επειδή πιάνεις αυτή την κουβέντα, είναι ότι αναγκάζομαι εγώ και πολλοί άλλοι Έλληνες και σχεδόν όλοι μας να κάνουμε 2 και 3 δουλειές που από κάθε δουλειά αμοιβόμαστε. Όχι εγώ προσωπικά, οι περισσότεροι 700 και 800 ευρώ με τον κατώτατο μισθό και κάθε άνθρωπος αναγκάζεται να δουλεύει 15 ώρες την ημέρα για παράδειγμα για να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Όταν υπάρχει δουλειά. Και όταν υπάρχει δουλειά. Και όταν υπάρχει δουλειά. Γιατί υπάρχουν και 1 εκατομμύριο που δεν έχουν δουλειά. Και όταν υπάρχει δουλειά, και τι δουλειά είναι αυτή που υπάρχει? Με ποιες αμοιβές? Γι' αυτό είναι μια κουβέντα η οποία πρέπει να τη δούμε σφαιρικά. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Η ακρίβεια έχει να κάνει σε σχέση και με τους μισθούς, έχει να κάνει και με σχέση με το τι έχει. Αλλιώς αντιλαμβάνομαι εγώ την ακρίβεια, αλλιώς την αντιλαμβάνεσαι εσύ, αλλιώς την αντιλαμβάνεται κάποιος άλλος φίλος μας. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε και τελικά τι μπαίνει μέσα. Είδα σε ένα μία ανακοίνωση που εξέδωσε το Ινστιτούτο Καταναλωτή. Μιλάει για αυξήσεις τιμών στα προϊόντα που μέσα στη διετία ξεπέρασαν σε αρκετές περιπτώσεις και το 70%. Επιβεβαιώνεται από το δικό σου ρεπορτάζ αυτό? Εγώ θα σου πω ότι επιβεβαιώνω το, από το δικό μου ρεπορτάζ. Από το Σεπτέμβριο του 2021 η Real News συνεπέστατη στα θέματα και στα ρεπορτάζ των ανατιμήσεων, έχω διαπιστώσει ότι το ίδιο προϊόν έχει ανατιμηθεί 2 και 3 φορές. Οι πηγές μου λένε ότι υπάρχουν προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί 50, 60, 70%, ίσως και παραπάνω. Ακούω κάποιους σήμερα να λένε, ας πούμε, για τα αυγά ότι έχουν ανατιμηθεί ακόμα και πάνω από, από το 100%. Δηλαδή ότι υπάρχουν ανατιμήσεις, υπάρχουν. Ότι κάποιο ποσοστό των ανατιμήσεων δικαιολογείται λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου, δεν δικαιολογείται. Το ζητούμενο είναι εάν και κατά πόσο δικαιολογούνται όλες αυτές οι ανατιμήσεις που έχουν περάσει το τελευταίο διάστημα. Και πώς γίνεται όταν έχουμε μείωση των ενεργειακών προϊόντων, όπως αυτή τη στιγμή στο φυσικό αέριο ή για παράδειγμα στο πετρέλαιο Brent, δεν βλέπουμε έστω κάποια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των προϊόντων. Ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει και το 2023. Θα έχουμε ένα πληθωρισμό περίπου στο 5%, που σημαίνει ότι οι τιμές σε όλα σχεδόν τα προϊόντα θα συνεχίζουν να αυξάνονται. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά και πάλι. Βαγγέλη, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Βαγγέλης Αρετέος, Βρυξέλλες, τι γίνεται? Γιατί το λέμε καταρχάς, γιατί το λέμε Qatar Gate αυτό και δεν το λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση Gate? Προφανώς γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε να στιγματιστεί, έτσι δεν φταίει αυτή. Σωστά. Το Qatar φταίει. Οι άλλοι είναι. Αυτοί που τα δίνουν. Όχι αυτοί που τα παίρνουν. Όχι, ποτέ. Ναι. Τι γίνεται τώρα εκεί με αυτό? Εδώ περιμένουμε δύο πράγματα. Πρώτον, 22 Ιανουαρίου να επανεξεταστεί το κατά πόσο η Εύα Καηλή είναι προφυλακιστέα ή όχι. Υπάρχουν βέβαια πληροφορίες σύμφωνα με τον ίδιο τον δικηγόρο της, τον Μιχάλη τον Δημητρακόπουλο, ότι θα ασκήσουν έφεση νωρίτερα. Αυτό δεν το ξέρουμε διότι δεν είναι ακόμα σίγουρο θα το κάνουν. Και η δεύτερη εξέλιξη που αναμένουμε είναι η άρση της ασυλίας 2 ακόμα ευρωβουλευτών, του Βέλγου Μαρκ Ταραμπελά και του Ιταλού Αντώνιο Κοτσολίνο. Να θυμίσω εδώ ότι ο Κοτσολίνο είναι ο ευρωβουλευτής τον οποίο εργαζόταν ως βοηθός ο σύντροφος της Εύας Καηλή, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει. 16 Ιανουαρίου αναμένεται να πάει το ζήτημα στην νομική υπηρεσία, στην νομική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου και μέχρι τα μέσα, το αργότερο Φεβρουαρίου θα έχουμε την άρση της ασυλίας, είναι η κατεπίγουσα διαδικασία και όλα δείχνουν ότι θα πάει πολύ γρήγορα και φυσικά ότι θα προχωρήσουν οι υπερβουλευτές στην άρση της ασυλίας αυτών των δύο συναδέλφων τους. Και υπάρχουν επίσης εικασίες εδώ στις Βρυξέλλες ότι την επόμενη περίοδο ενδεχομένως να έχουμε και έρευνες σε άλλους θεσμούς πέραν του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή, κομισιόν. Προφανώς κομισιόν. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία να κουμπάει και επιτρόπους? Προφανώς ναι. Υπήρχε και ένα δημοσίευμα της Λεσουάρ εχθές νομίζω που πάλι ανέφερε το όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά και θα δούμε τώρα τις επόμενες εβδομάδες κατά πόσο θα υπάρξει αυτή η επέκταση των ερευνών προς τα εκεί ή όχι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Να θυμίσω ότι η Κομισιόν δεν είναι αλόβητη από τέτοιου είδους ιστορίες. Να θυμίσω ότι όλη η Κομισιόν είχε εκπέσει ένα βράδυ το 1999 επί Σαντέρ, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, η περίφημη επιτραπή Σαντέρ που είχε καταχρηστεί πάρα πολλά χρήματα και παρετήθηκαν όλοι. Και ο πρόεδρος τότε, ο Σαντέρ, και όλοι. Είχαν βρεθεί ότι ήταν λαδωμένοι μέχρι το λαιμό 10 από τους 16 τότε επιτρόπους. Ακριβώς. Ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο τότε. Βεβαίως, εδώ το σκάνδαλο έχει μια άλλη διάσταση, ακόμα πιο σοβαρή. Πρώτον, διότι έχει να κάνει με μια τρίτη χώρα που χρηματίζει αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ τότε τα παίρναμε μεταξύ μας. Τα παίρναμε μεταξύ μας. Και αυτό που είναι πολύ διαφορετικό είναι ότι αυτή τη φορά γίνεται για να καλυφθούν ουσιαστικά χιλιάδες θάνατοι στο Κατάρ. Δεν είναι ακριβώς δηλαδή το ίδιο πράγμα. Από την άποψη της σοβαρότητας, αυτό Κατάρ και είναι πολύ πιο σοβαρό. Μάλιστα. Λέγαμε τις προάλλες, έχει έρθει στη συζήτηση, στην επιφάνεια, και αυτό το θεσμικά έτσι κατοχυρωμένο στις Βρυξέλλες, το lobbying, εδώ στην Ελλάδα, αλλά νομίζω και στις ευρωπαϊκές χώρες, εδώ ίσως πιο έντονα, έχουμε τις ελλείψεις φαρμάκων. Φαρμακευτικά lobby υπάρχουν εκεί, Βαγγέλη? Βέβαια υπάρχουν. Όλες οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες έχουν lobby εδώ. Το lobby δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει ταρακουνηθεί ιδιαίτερα από όλη αυτή την από όλο αυτό το σκάνδαλο. Σίγουρα γραφτήκαν πολλά πράγματα, σίγουρα υπάρχει το θέμα στο δημόσιο διάλογο, αλλά επί της ουσίας προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι και δεν νομίζω προσωπικά ότι θα αλλάξει κάτι ουσιαστικό όσον αφορά την διαφάνεια αυτής της δραστηριότητας. Μα αυτή δεν είναι που τώρα από την ώρα που κρατάνε τη ρομβαία της κάθαρσης, της διαφάνειας και του εκτυφλωτικού φωτός που θα πέσει σε ό,τι αφορά την αλήθεια, που πήγαν εν μέσω Qatar Gate την προπερασμένη Πέμπτη και ψήφισαν ψήφισμα ότι τα λόμπι είναι ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αυτοί δεν το κάνανε. Ακριβώς αυτό. Έτσι, γι' αυτό και δεν υπάρχουν ουσιαστικές ελπίδες ότι θα αλλάξει κάτι. Και αυτό παραμένει ένα από τα μεγάλα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αφορά άμεσα το πώς λειτουργεί. Ήδη υπάρχει ένα ζήτημα δημοκρατικής εκπροσώπησης, διότι η Κομισιόν δεν εκλέγεται, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται κατά καιρούς στην επιφάνεια. Το μόνο σώμα το οποίο εκλέγεται είναι η Ευρωβουλή, αλλά όπως φάνηκε με το Qatar Gate, έχει πάρα πολλά σκοτεινά σημεία και είναι τελικά όχι πολύ δύσκολο να διεισδύσει κανείς, είτε τρίτη χώρα, είτε κάποια εταιρεία, λόμπι κτλ. Και να αλλάξει αποφάσεις. Επειδή έχω άλλη μια χρονιά στην πλάτη μου και δεν με βοηθάει η μνήμη μου, αυτό το ψήφισμα εν μέσω Καϊλή, Qatar Gate, πες το όπως θέλεις, που λέει ότι τα λόμπι είναι ζωτικό στοιχείο της ευρωενωσιακής δημοκρατίας, από την Ελλάδα ποιοι το ψήφισαν, Ευαγγέλη? Νομίζω ότι το ψήφισαν όλοι, αλλά δεν είμαι σίγουρος τώρα. Όχι όλοι. Υπήρχαν και μερικοί που δεν το ψήφισαν. Ναι, αλλά αυτό δεν το. Κάτσε να το κοιτάξω. Βλέπω εδώ Πασόκ το ψήφισε. Νέα Δημοκρατία το ψήφισε. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε. Ναι. Του Βελόπουλου το ψήφισε. Ναι. Και υπήρχαν και δύο από συνάγωγοι που δεν το ψήφισαν. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ. Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Να είσαι καλά, Βαγγελή. Καλό βράδυ. Που τρέχουν όλοι σε νύχτη και λοιπά. Αν θέλεις κούρσα ως την παραλία, ραδιοφώνω στο φουλ. Αν πάλι θέλεις την αστή γωνία, απλά ένα ραντεβού. παλιά μου ρούχα, να αλλάξω και μυαλά. Θες να διώξω την αγάπη που είχα και ακόμα πιο πολλά. Αν θες να πάρουμε μαζί τους δρόμους, τις εθνικές οδούς, να βρούμε αλλιωτικούς δικούς μας κόσμους, χαμένους θησαυρούς. Έστω και έγινε, έστω και έγινε μωρό μου, η μέρα έφυγε και έτσι έγινε μικρό μου, η νύχτα αρχίστηκε. Έστω και έγινε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Χάρη, στο Γιάννη που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη, στον Νίκο, στον κύριο Μιλωνά, στην Κατερίνα, στον Μιχάλη, στον Μάικ, στον άλλο Νικόλα, στην Καλυφαία. Δεν ξέρω αν είδατε κάτι δηλώσεις που έκανε τις προάλλες η αναπληρώτερα Υπουργός Υγείας, η κυρία Γκάγκα, σε σχέση με τα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Σας έλεγα, ζούμε όλοι στο ίδιο κράτος, αλλά είναι προφανές ότι κατοικούμε σε διαφορετικούς κόσμους. Ο ένας είναι ο κόσμος των κυβερνητικών. Ο άλλος κόσμος είναι ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει, ας πούμε, στο ΤΕΠ του Ευαγγελισμού. Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι αυτοί. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά σας και τους ακροατές σας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σιδέρης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών. Ποιος είναι ο πραγματικός κόσμος, κύριε Σιδέρη? Ο πραγματικός κόσμος είναι αυτός που απ' τη μία έκανε γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, μέσα στη Κλειδί και τον Πλούτο, και απ' την άλλη είναι και ο κόσμος, μαζί σε αυτόν βάζουμε και τους συναδέλφους μας που εσκληρεύαν αυτές τις μέρες, που ταλαιπωριόταν, που περίμενε σε πολύ ωραίες ουρές, που δεν έχει βρει λύση για τα βασικά προβλήματα υγείας και περίθαλψης, και που η κυρία Γκάγκα τον έχει γιαφτίσιμο, γιατί αν διαβάσατε τη σημερινή της δήλωση, και άλλο θέμα βέβαια, είπε αυτολεξία, αν δεν κάνω λάθος, ότι οι τιμές θα αλλάξουν, οι τιμές στα φάρμακα. Εξορθολογισμό θα λένε. Πληρώσουν, ναι, και οι πολίτες μέρος, ναι, της αύξησης. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η δύο κόσμοι. Είναι ο ένας κόσμος που δουλεύει και ταυτόχρονα πληρώνει μέχρι σημείο εξαντλήσεως. Και ο άλλος κόσμος είναι αυτός που διακινεί φάρμακα, παράγει με τη δουλειά άλλων, τα αξιοποιεί ως εμπορεύματα, θησαυρίζει, και αντίστοιχος κόσμος εκφράζεται και μέσα από πολιτικές, και η πολιτική της κυβέρνησης εκφράζει τον έναν από τους δύο. Παραμονές Χριστουγέννων είχαμε δύο φωτογραφίες οι οποίες έπαιξαν. Η μία έπαιξε πάρα πολύ. Ήταν του ηθοποιού με το τσιγάρο σε ένα κέντρο. Και εκεί λοιπόν ταράχτηκε το ίνε του Υπουργείου Υγείας, σύσσωμο, σε σχέση με την υγεία και το παράνομο κάπνισμα. Υπήρξε όμως και μια άλλη φωτογραφία. Με τα ράντζα στον Ευαγγελισμό. Με αυτή ταράχτηκε κανείς. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μέσα από αυτές τις δύο φωτογραφίες, ξέρετε, αποτυπώνεται και όντως η πολιτική της κυβέρνησης, που λέει ότι για τη δημόσια υγεία φταίνε ορισμένοι καλλιτέχνες, οι οποίοι, ας πούμε, πήγανε και καπνίζαν τα μπουζούκια ή που ήταν, όπως για την πανδημία έφταιγε ένας κουρέας που άνοιξε παράνομα όταν υπήρχε lockdown ή ανεμβολίαστη, αλλά για τα ράντζα και την ξεφτύλα αυτή, ξέρετε, φταίει η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενες. Και για τις πολύ ωραίες αναμονές, και για το ότι ένα παιδάκι δεν βρίσκει να χειρουργηθεί στο παίδρο, και για τα χάλια αυτά που υπάρχουν στα τμήματα επιγόντων περιστατικών όλων των μεγάλων νοσοκομείων. Φταίει η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενες, που έχουν ως ευαγγέλιο τους το κέρδος, την υγεία εμπόρευμα, και όλες σταθερά υλοποιούν μια πολιτική υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης. Εν ολίγες, δηλαδή, η κυβέρνηση τι είπε? Είπε ότι ή φταίς εσύ που δεν το περιβόητο, ξέρετε, το της ατομικής ευθύνης που το έχουμε φάει με το κουτάλι τρία χρόνια, ή όπου δεν μπορεί να πει ότι φταίει ο κόσμος το απλώς, τα ρίχνει στο ότι είναι όλα παγκόσμιο φαινόμενο και ότι τέλος πάντων, όπως και να έχετε τη μία ή την άλλη περίπτωση, η κυβέρνηση τα έχει πάει πολύ καλά. Υπάρχει όμως και μια πραγματικότητα που είναι αδιάψευστη μέχρι και από την κυβέρνηση. Ποια είναι αυτή? Πείτε μου κάτι συγκεκριμένα, γιατί διάβασα κάτι. Δηλαδή, αυτά είναι οι ώρες αναμονής στα τμήματα επιγόντων, π.χ. στον Ευαγγελισμό, έτσι, για μία αξονική, ξεπερνάνε τις 24 ώρες. Να ξεπεράσουν τις 24 ώρες αν είσαι εξωτερικός ασθενής. Αν είσαι μέσα στο νοσοκομείο και νοσηλεύεσαι ήδη και πρέπει να γίνει μια αξονική, μπορεί να πάει τη βδομάδα. Μια βδομάδα περιμένεις για την αξονική? Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν ασθενείς που περιμένουν να κάνουν μια αξονική μέσα στο νοσοκομείο για να τεθεί η διάγνωση μια βδομάδα ή για να αποκλειστεί κάποια άλλη. Και σας λέω, τα στοιχεία είναι πολύ συγκεκριμένα. Εχθές, το νοσοκομείο που είμαι εγώ, τουλάχιστον το Αττικό, εφημέρευε. Υπήρχαν 930 προσελεύσεις, 1000 άνθρωποι δηλαδή σχεδόν. Έγιναν 190 εισαγωγές. Η ΜΕΘ COVID είναι γεμάτη. Η γενική ΜΕΘ έχει ένα άδειο κρεβάτι από τα 24. Οι κλίνες COVID είναι γεμάτες και υπάρχουν έξω από τις κλίνες COVID 21 ακόμα ασθενείς που περιμένουν να μπουν σε κλίνες COVID ή έχουν μπει ως διασπορές σε διάφορους θαλάμους. Υπάρχουν 70 ράντα. Αυτά δεν είναι τωρινά. Μπορώ να σας λέω τέτοια στοιχεία κάθε 4 μέρες που εφημερεύει το Αττικό και όλοι οι συνάδελφοί μου να σας πούνε τα αντίστοιχα στοιχεία από τα νοσοκομεία. Πείτε μου κάτι, αυτή η εξευτελιστική λοιπόν νοσηλεία σε ράντζα, σε φορεία, σε διαδρόμους, σε μια γωνιά όπου βρεθεί, είναι ατομική ευθύνη? Μήπως δεν κάνετε εσείς καλά τη δουλειά σας οι γιατροί? Τι φταίει? Ξέρετε ότι το έχουμε ακούσει μέχρι και αυτό. Έχουμε ακούσει δηλαδή πως οι ασθενείς έρχονται στο Αττικό, περιμένουν δηλαδή, υποφέρουν μη μέρες στο σπίτι τους, γιατί περιμένουν πότε θα εφημερεύσει το Αττικό που είναι κοντά και τους βολεύει. Έχουμε ακούσει ότι φταίμε εμείς που δεν διακινούμε γρήγορα περιστατικά. Έχουμε ακούσει ότι φταίνε οι συνάδελφοι του ΕΚΑΒ επειδή όλα τα ασθενοφόρα φέρνουν τις διακομιδές στο Αττικό όταν εφημερεύει. Και ξέρετε, κάθε τέτοια πράγματα χυδαία ακούνε από κυβερνητικούς και διοικητικούς κύκλους όλοι οι συνάδελφοι σε όλα τα νοσοκομεία. Ποιο είναι όμως το συγκεκριμένο? Το συγκεκριμένο είναι ότι έχουν αποψηλώσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία έχει μειώσει στην τελευταία δεκαετία πάνω από 50-55% σε προσωπικό και σε δομές. Και αυτό το υλοποίησαν όλοι. Και δεύτερον, αυτό που έχουμε είναι μια σταθερή μείωση του μόνιμου προσωπικού, γιατί ξέρετε, ό,τι φρεσκοβαμένους τείχους και να έχει, ας πούμε, το οποιοδήποτε τμήμα επιγόντων περιστατικών και μάλιστα με δωρεές διάφορων γνωστών ευεργετών, ξέρετε, Ίδρυμα Λάτσης, Ίδρυμα Νιάρχος κλπ., οι τείχοι και τα ντουβάρια δεν μπορούν να γιατρέψουν τον κόσμο. Χρειάζεται προστατικό για να το κάνει αυτό. Όπως επίσης και ειδικά για τη Δυτική Αθήνα, που όταν φωνάζουμε τόσα χρόνια για αυτή την εξευτελιστική κατάσταση ασθενών να νοσηλεύονται σε διαδρόμους, μας απαντούσαν όλοι και τους λέγαμε, ξέρετε, κλείσατε το Λιμωδόν. Κλείσατε το μόνο γειτονικό νοσοκομείο, το δεύτερο που υπάρχει σε όλη τη Δυτική Αθήνα. Μου θυμίζετε πόσα χρόνια είναι κλειστό το Λιμωδόν? Είναι από το 2013, κοντά 10 χρόνια. 13. Ναι, επί Άδωνη Γεωργιάδη, τότε που έλεγε δεν θα μου πάρει τη δόξα η Τρόικα, εγώ κλείνω τα νοσοκομεία. Υπάρχει όμως αυτή η όψη, υπάρχει και η όψη, ξέρετε, που όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και λέγαμε και απαιτούσαμε να ξανανοίξει το Λιμωδόν, η επίσημη δήλωση του Υπουργού τότε σε συνάντηση με το σωματείο μας, του κ. Ξανθού, ήταν πως ό,τι έκλεισε δεν ξανανοίγει. Και αυτά πρέπει να τα ζυγίσει ο κόσμος σε ό,τι απόφαση και να έχει μπροστά του να πάρει. Δεν εννοώ μόνο εκλογική, εννοώ για την καθημερινή του στάση και δράση, γιατί δεν γίνεται να περιμένει και πρέπει να παλέψει και για τα στοιχειώδη πλέον. Και ένα από τα στοιχειώδη είναι αυτό που σας είπα. Ότι, για παράδειγμα, στη Δυτική Αθήνα πρέπει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να ξαναφτιαχτεί, να προσληφθεί προσωπικό, να ξανανοίξει το Λιμωδόν και κάπως έτσι ίσως αποφορτιστεί και αυτό, ας πούμε, το έρημο, το νοσοκομείο, το Αττικό που όλοι γνωρίζουν, τουλάχιστον οι κάτοικοι της περιοχής, εδώ τι τραβάει. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Σιδέρη, με τον κορονοϊό, πώς είναι η κατάσταση? Η κατάσταση είναι ότι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτές τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, κυρίως του κατώτερου και του ανώτερου βέβαια, είναι συνάδελφοι που είναι έξω φαινομένοι. Υπάρχουν πολλά περιστατικά που βλέπουμε που μας θυμίζουν την πρώτη φάση της πανδημίας, πόσο μάλλον όταν συνυπάρχουν αυτή την περίοδο διάφορες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Δεν θέλω να πω σε μια τέτοια επιστημονική συζήτηση, υπάρχει πάντως μια έκθαση που όλοι την καταλαβαίνουν. Αυτό που εμείς βλέπουμε όμως είναι ότι οι ρυθμοί δουλειάς, οι δικοί μας, είναι αμοιωτοί. Οι ρυθμοί που προσέρχεται ο κόσμος, και καλά κάνει που προσέρχεται, είναι επίσης αμοιωτοί. Και έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία είτε σφυρίζει αδιάφορα, είτε μας λέει ότι αυτή δεν φταίει πουθενά, αλλά συνεχίζει να ακολουθεί μια πολιτική που όχι απλά μας έφερε εδώ, επιδεινώνει το πρόβλημα. Και λέμε ότι σε συνδυασμό με αυτό το θέμα με τα φάρμακα και τις ελλείψεις, πρέπει, νομίζουμε, να μπει πολύ καλύτερα στο μυαλό όποιου μας ακούει και όποιου δεν μας ακούει, ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, δεν μπορεί να αγοράζεται, να πουλιέται, να είναι πεδίο κερδοφορίας, αλλά ο κόσμος τον 21ο αιώνα πρέπει να έχει περίθαλψη, φαρμακευτική αγωγή, χειρουργική αντιμετώπιση κάποιων ασθενειών και μια αξιοπρεπής νοσηλεία με βάση όλα τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης, γιατί αυτά τα δικαιούται, τα έχει δουλέψει κιόλας, τα έχει πληρώσει όλη τη ζωή. Κύριε Σιδέρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και όπως λέει η κυρία Δέσποινα, στο μήνυμα μας έχει στείλει, πληρώνουμε, λέει, εμείς συνταξιούχοι, στον οποίο 6% λέει για κάθε συνταξιδιωτική παροχή, δηλαδή 6% για την κυρία σύνταξη, συν 6% για το επικυρικό. Και αν έχεις και του συζύγου, άλλο 6. Αυτά. Θα τηλεφωνήσω, μήνυμα θα αφήσω, ότι σ' αγαπάω κι όπου πας θα πάω. Θα τηλεφωνήσω να σε απειλήσω, θα σε ξυπνήσω κι ό,τι θέλεις πες. Θα αλλάξω τακτική αν δεν σε βρω εκεί, θα ψάξω να σε βρω όπου και να σε. Θα αλλάξω τακτική αν δεν σε βρω εκεί, της νύχτας σου θα αλλάξω την πλοκή. Θα τηλεφωνήσω για να σου θυμίσω χρόνια περασμένα, όνειρα χαμένα. Θα σου εξηγήσω πως δεν κάνω πίσω, θα σε κερδίσω πάλι, θες δε θες. Θα αλλάξω τακτική να σε βρω όπου και να σε. Θα αλλάξω τακτική αν δεν σε βρω εκεί, της νύχτας σου θα αλλάξω την πλοκή. Θα αλλάξω τακτική αν δεν σε βρω εκεί, θα ψάξω να σε βρω όπου και να σε. Θα αλλάξω τακτική αν δεν σε βρω εκεί, της νύχτας σου θα αλλάξω την πλοκή. Να στέλνω πολλές καλησπέρες στο φίλο τον Γιώργο, στην Πετρούπολη, στη Δέσποινα, στον αγαπημένο μου φίλο, τον Γιάννη τον Αγγέλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά. Έλα Τζέννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλησπέρα. Καλή χρονιά να έχουμε. Να ξεκινήσουμε από τη Βενεζουέλα. Πάμε στη Βενεζουέλα. Καθώς εκεί μετά από σχεδόν 4 χρόνια η αντιπολίτευση της χώρας απέστειλε την υποστήριξή της στον αυτοαποκαλούμενο μεταβατικό πρόεδρο, τον Χουάν Γκουαϊδό, εν ώψη και των προεδρικών εκλογών του 2024. Μιλάμε για τον αχυράνθρωπο των Αμερικάνων. Βεβαίως και για τον Αμερική πραξικοπηματία, για αυτόν μιλάμε, έτσι. Αμέσως μετά την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν την υποστήριξή τους. Απέσυραν και οι Αμερικάνοι. Οι αντιπρόσωποι από τρία από τα τέσσερα. Συγγνώμη τώρα, μιας και με, γιατί φουντώνω λιγάκι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ξέρω μια χώρα στον κόσμο που τον έχει αναγνωρίσει αυτόν ως πρόεδρο της Βενεζουέλας. Ξέρεις πώς τη λένε? Μήπως Ελλάδα. Ελλάδα τη λένε, ναι. Και δεν είναι η μόνη, και η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν με νοιάζει κανεί άλλη. Το κοινοβούλιο αναγνώρισε, ναι, τον Γκουαϊδό. Καλά, αυτοί το αποσύρανε και λιγάκι το 2021, κάνανε και ένα βήμα πίσω. Για την Ελλάδα, ποιος είναι ο πρόεδρος Βενεζουέλας? Για το Δένδια, ποιος είναι ο πρόεδρος Βενεζουέλας? Για το Μητσοτάκη, ποιος είναι ο πρόεδρος Βενεζουέλας? Το ιστημένη λεμονόκουπα των Αμερικάνων είναι ακόμα? Γιατί δεν τη στύψανε μόνο απλώς αυτή τη λεμονόκουπα, την πατήσανε κιόλας κάτω. Όταν μάθεις, πες μου, έτσι. Ενημέρωσέ με. Θα σας ενημερώσω. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά πάντως το κομμάτι το εσωτερικό, το διεθνές, μπορώ να σας πω εγώ, αντιπρόσωποι από τα τρία, τα τέσσερα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν με πολύ μεγάλη πλειοψηφία τις προηγούμενες ημέρες την απομάκρυνση του Γκουαϊδό από την προσωρινή προεδρία και αποφάσισαν την ανάθεση της ευθύνης για την αυτοαποκαλούμενη προσωρινή κυβέρνηση στα χέρια μιας επιτροπής. Την ίδια ώρα, βέβαια, που ο Νικολάς Μαδούρο έκανε ένα άνοιγμα σε δηλώσεις του για βελτίωση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Βενεζουέλα να έχει πρόεδρο ασφαλώς τον ίδιο. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Να πάμε ίσως στη Βραζιλία, να παραμείνουμε έτσι σε εκείνη την πλευρά του πλανήτη, καθώς ολοκληρώθηκε η κηδεία του Πελέ μετά το λαϊκό προσκύνημα στο γήπεδο της Σάντος. Χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμή στον θελικό ποδοσφαιριστή, μεταξύ αυτών και προσωπικότητες όπως ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Λούλα ντα Σίλβα, αλλά και ο επικεφαλής της FIFA, ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Αυτός ο εκλεκτός κύριος έβγαζε selfie πάνω στο φέρετρο. Έβγαζε selfie χαμογελαστός δίπλα από το φέρετρο, πράγμα το οποίο σχολιάστηκε ασφαλώς και από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και από τα διεθνή. Βεβαίως δεν ήταν ο μόνος. Σχολιάστηκαν αρνητικά και οι κόρες και κάποια από τα εγγόνια του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή, καθώς φωτογραφήθηκαν με τον ίδιο τρόπο, με πολύ χαμόγελο και με selfie ακριβώς δίπλα από το φέρετρο. Πάντως, κορυφαία στιγμή της κηδείας, της πομπής, ήταν όταν πέρασε έξω από το σπίτι της μητέρας του Πελέ, η οποία ζει ακόμη σε ηλικία 100 ετών. Και βεβαίως όλα αυτά, τη στιγμή που έχει νέο πρόεδρο η Βραζιλία, τον Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος επέστρεψε στην προεδρία της μεγαλύτερης δύναμης της Λατινικής Αμερικής. Είχε δύο θητείες στο διάστημα 2003-2010. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έφτασαν στην πρωτεύουσα και την ορκομοσία του νέου προέδρου. Ήταν πολύ αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας υπό το φόβο να δημιουργηθούν επεισόδια από παδούς του Ζαϊρ Μπολσονάρου, όπως είχε συμβεί το προηγούμενο διάστημα και αρκετές εβδομάδες. Ο ίδιος ο Μπολσονάρου πάντως έχει φύγει από τη χώρα, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ήταν παρόν ούτε για την εκδήλωση ούτε για την ορκομοσία του νέου Προέδρου. Μάλιστα. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στο πολεμικό μέτωπο αυτό της Ουκρανίας, όπου είχαμε μια σπάνια παραδοχή από την πλευρά του Κρεμλίνου για απώλειες στον πόλεμο. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι δεκάδες στρατιώτες της σκοτώθηκαν σε ένα θανατηφόρο πλήγμα στην πόλη Μακίβκα. Η Μόσχα κάνει λόγο για 63 νεκρούς, η Ουκρανική διοίκηση κάνει λόγο για 400 νεκρούς στρατιώτες από τη Ρωσία. Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή σημαντική είδηση σε διπλωματικό επίπεδο είναι πως τελικά θα πραγματοποιηθεί στο Κίεβο η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Όπως ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή πλευρά, υπήρξε μια τηλεφωνική συνομιλία του Βολοντίνου Ζελένσκι με την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, και τελικά θα γίνει στο Κίεβο η Σύνοδος και δεν θα συμμετέχουν οι 27 ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμμετέχει μόνο η ίδια και ο Σαρλ Μισελ μαζί με τον Βολοντίνου Ζελένσκι. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Αύριο θα είναι εδώ τα παιδιά από το αθλητικό τμήμα του Real, ο Παύλος Παπαδημητρίου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης και τα άλλα παιδιά του αθλητικού. Εμείς θα τα πούμε την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Σε πιστεύω όσο και να κλαις, κι αύριο θα είσαι όπως ήσουν χθες. Αν όπως αγαπούσαν μ' αγαπούσες, δεν θα ανοίγες τα στήθια μου πληγές. Θα κλάψω τη γραμμά, θα ξεχάσω, μα θα ξεχάσω με το ζωή θα χαράξω, να μην πονάω που σ' αγαπώ. Πιστεύω σε έχω μάθει πια. Δεν έχεις λόγο ούτε και καρδιά. Αν ήθελες εσύ θα με κρατούσες, μα τώρα και να θέλεις είναι αργά. Θα κλάψω τη κράμα, θα ξεχάσω, μα θα ξεχάσω με τον καιρό. Ζωή θα χαράξω.